دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، یہ جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے، یہ جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا نعمتیں سب وہی کھلاتے ہیں، نعمتیں سب وہی کھلاتے ہیں، دانا دانا میرے حضور کا ہے، دانا دانا میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا اور نعمتیں سب وہی کھلا دانا دانا میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا ایک پل میں ہزار عالم میں، ایک پل میں ہزار آنا جانا میرے حضور کا ہے، آنا جانا میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا اور مجھ سا آسی کہاں مجھ سا آسی کہاں مدینہ کہاں، یہ بلانا میرے حضور کا ہے، یہ بلانا میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا روز محشر جو بخشوائے گا، روز محشر جو بخشوائے گا، وہ بہانہ میرے حضور کا ہے، وہ بہانہ میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا حشر میں ان کے ساتھ اٹھے گا، حشر میں اٹھے گا، حشر میں ان کے ساتھ اٹھے گا، جو دیوانہ میرے حضور کا ہے، جو دیوانہ میرے حضور کا ہے، یہ دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، یہ دل ٹھکانا. اور جن پہ اتری ہے آئے تطہیر, جن پہ اتری ہے آئے تطہیر, وہ گھرانا میرے حضور کا ہے, وہ گھرانا میرے حضور کا ہے, یہ جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے, یہ جلوہ خانہ. اور ذکر شامل نماز میں خالد, ذکر شامل نماز میں خالد, پنجگانا میرے حضور کا ہے, پنجگانا میرے حضور کا ہے, جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے, یہ دل ٹھکانہ میرے حضور کا ہے, یہ دل ٹھکانہ میرے